upalny klat w tym mieście. Kamufluję się, nie znaleźliście mnie. Inspiruje mnie tego miasta przestrzeń. W nim nurkuję i wypływam na powierzchnię. Lecz nurtuje mnie, jak ogarnąć kwestię, bo zmarnuję się tutaj za bezcen. Piękny i gładki od ostatków resztek zostawionych przez pijawki wyplutych przez kleszcze. Co walczą o stawki, o standardy lepsze, ale ledwo wstali z ławki, ogarniając przestrzeń. Dostają czkawki, gdy widoki kiepskie, a ja się kamufluję, bo mam miłość i powietrze. Drogę toruję, rapując poezję, manifestuję prawdy niezależne. Uliczny orient, naukowe teorie, to sztuka zakamuflowana w miejskiej formie. Ta twarz, liryczny płaszcz, to jak kamuflaż, weź to masz, to sprawdź, jak dym to weter puszczam. Coś jak ghetto blast, was hałas zagłuszam. To ma z wszystkich miast dobiegać, tak to ma ruszać. Raz 7 sfera łez, to jak 2+2. Znów się kamufluję w dźwięku i znów tu gram prosto od kłosa ze studia. Liryczna maskarada, znów jak igła na winylu kręcę. Gadam i znów składam ten tekst, z nim prosto puentę. I co więcej, sens też choć ukryty doszczętnie, może błędnie myślisz, że tekst z tym tematem kurce sięgnie głębiej. To jest sztuka kamuflażu, w sztuce mam w tym swój cel. Tych kamuflaż oblecałem miasta sam na trójce. Jadę skazany na zmianę zmian, tak wielu spraw, tak się wystrzegam. Zbieram czysty sam smak, weź to przewin raz jeszcze. I słuchaj, tak. Na ulicy nie mija głos, poznasz, ale nie zryja. Czapka na głowie i kartusz szalikiem okryta szyja. Zwykły człowiek, między wami co dzień się przewijam. Tak po blokach jak żmija, nie usłyszysz mnie po krokach. Ciągle skamuflowany jestem w osiedla dokach. Z chłopakami się bawię, żeby się w gówno nie wkopać. Łatwo jest przeholować i nie skontrolować swych zachowań. Boże, od takich akcji skurwieli nas uchowaj. Idąc przez miasto, co się dzieje, obserwuję. Ty też znasz to, opisuję to co widzę, to co czuję. Jak mam czas, to niczym się nie denerwuję. Natomiast oczywiście raczej się kamufluję. Widzę dość, widzę całą złość tego miasta, które przesiąkło nią na wstrąż. Powiem coś, ty to zobacz, możesz zastosować unik albo próbować w mieście się skamuflować. Weź te słowa, przyjmij to za wskazówkę, kiedy rozpoczniesz swą miejską wędrówkę. Przypominam rówkę, jeden z drugim człowiek, licząc każdą złotówkę jak baby bazarowe. Przemyśl to sobie, rozejrzyj się wokół, ludzie w miejskim tłoku chodzą jak w amoku. Miej spokój w mieście, w którym każdy się spieszy, to kamuflować się jak należy. Pamiętasz solo, bang bang, ciki ciki? Pamiętasz to wielki sen? Ey, co? I ain't got no money, baby. Był winy, yo, yo. Czasem brak było bodźca, opcja. Klasyczny podryw na nosorożca. Przez 4 lata siłownia i kluby. Kanty, rozruby, planty. To chyba gryzie się z tamtym. Yo, ziomy, Bogdan mówi schabowy. Wciągając dwie torby na luzie. Powiedz mu, że się myli, kurde, albo wiesz. Zrób to później, nie zmienił to głupę. Weź się wychyl, to umrzesz okrutnie. Nie było mi tutaj. Ta, to kamuflaż i jego sztuka. Jak chcesz to ukaż, to pokaż, że szukasz czegoś innego niż słuchasz tu i teraz. Nam zaufasz, 7 łez i sfera. Dzieciaku, o tym usłyszysz nieraz. Ej, na bloku idę ptaku, o tę sztukę się ocierasz. Nie mając cholera pojęcia, gdzie to aż dociera. A więc morda na kutkę, ucz się ślady swe zacierać. Trenuj sztukę, staraj się mordy nie wydzierać. To sztuka miejskiego kamuflażu. Baby. To sztuka miejskiego kamuflażu. Baby. Może kiedyś zrozumiesz. To sztuka miejskiego kamuflażu. Baby.